three, two, one. We now return to Romanian Top 100 Singles Chart. Number 70. Can you hear it come? La, la, la, la, la, la, la, la. Number 69. În Top 100, ascultați la Kiss FM, clasa centralizată împreună cu Mediaforest.ro. Avem numărul de difuzări atât de la radio cât și de la televiziunile muzicale autohtone. Pe 60, Martin Solveig și Dragonet, Hello. Pe 59, Morricante și Lover Rush UK, Yeke Yeke 2011, New Entry. Number 59. Romanian Top 100, Morricante, Yeke Yeke, un remix făcut în 2011. Ascultat pe 59. Pe 58, Puia Vestul Sălbatic, urcă Ellie White cu noul single Power of Love, l-ascultăm pe locul 57. Number foarte bine și un text în limba română pentru piesa asta, Power of Love, nou single Ellie White, pe 57 în Romanian Top 100. Trebuie 56, Smiley și Pashaman, Love is so free, Pika Arisine cu Barely Brown, pe 55, I Can Live Without You, în jos și Lady Gaga, Judas e săptămâna aceasta pe 54, trebuie 53, Keo, Everybody Party. Part Play spică pe 52, Out of Time și ascultăm Swedish House Mafia și John Martin. Nou single Save the World a urcat 13 locuri până pe 51. Noul single Swedish House Mafia va împlinire locul 51 în RT100. Recapitulăm, revenim cu prima jumătate a clasamentului celor mai difuzate piese ale momentului în România. Number 60. Just came to say hello. Number 59. Number 58. N-avem nevoie de viză ca să cucerim vestul. Number 57. Number 55. intrat jumătatea Romanian Top 100 pe 50, Rihanna, Man Down. I didn't mean to end this life, I know it was alright. I can't even sleep and I can't get it off my mind. I need to get out of sight, but I end up behind bars. What started out as a simple altercation turns into a real sticky situation. Me just thinking on the time that I'm facing. I didn't mean to hurt him. Could have been somebody's son. And I took his heart with him. I pulled out that gun. Rum pa pa pum, rum pa pa pum, rum pa pa pum. Man down. Rum pa pa pum, rum pa pa pum, rum pa pa pum. Man down. Mama, mama, mama, I just shot a man. In front of a big old crowd. Oh, mama, mama, mama, I just shot a man down. In sensation. I call up Peggy Sue when she fits right down in my shoes. What you expect me to do if you're playing me for a fool? I will lose my cool and reach for my firearm. I didn't to lay him down, but it's too late to turn back now. Don't know what I was thinking. Now he's no longer living, so I'm about to leave town. Yeah, 'cause I didn't mean to hurt him. Could have been somebody's son. And I took his heart when I pulled out that gun. Rum pa pa pum, rum pa pa pum, rum pa pa pum. Rum-pa-pa-pum, rum-pa-pa-pum, rum-pa-pa-pum. Man down, mama, mama, mama, I just shot a man down in Central Station. Whatever happened to me, ever happened to me, ever happened to me. Why did I pull the trigger, pull the trigger, pull the trigger, boom? And in and in and life so soon. When me pull the trigger, pull the trigger, pull it on you. Somebody tell me what I'm gonna do. Rum pa pa pum, rum pa pa pum, rum pa pa pum. Me say one man down. Oh, me say rum pa pa pum, rum pa pa pum, rum pa pa pum. When me went downtown, 'cause now I am a criminal, criminal, criminal. Oh Lord have mercy, now I am a criminal. Man down, tell the judge please give me minimal. Run out of town, none of them can't see me now, see me now. Oh mama, mama, mama, I just shot a man down in Central Station. Man Down a urcat 7 de uzii săptămâna aceasta pe 50, Rihanna, un clip destul de controversat. 49, Xonia, Hold On, în jos Radio Killer, Lonely Heart, se oprește pe 48, pe locul 47, Britney Spears, Till the World Ends. Urcă Adrian Eftimie, Lonely, ascultăm pe 46. Videoclip care va veni cu surprize, atât pot să vă spun. Adriana Eftimie a urcat pe 46 cu noul single Lonely. Tiny Teba și Eric Turner pică pe 45 cu Written in the Stars. Avem și ascultăm locul 44, Crush cu Alexandra Ungureanu, I Need You More. I Need You More, Hit Crush cu Alexandra Ungureanu, LMFAO pe 43, Party Rock Anthem, urcă accent cu Alexandra Bar pe 42, ascultăm Feelings on Fire. on Fire se numește noul single Accent. Am ascultat piesa pe 42 după oricare de 8 poziții. Cobor 41, Elena Gheorghe, Disco Romancing. Revenim imediat cu recapitulare plus primele 40 de locuri în România în Top 100.